Rabbini çağırsın bakalım bir. Muhterem seyirciler, benim yıllar önce konferans olarak verdiğim, sonra kitap olarak yayınlanan bir eserim, Küfür Cephesinde Yeni Bir Şey Yok adıyla yayınlanmıştı. Çağımızda kafirlerin söylediği ne kadar söz varsa, dünya genelinde yaygınlaşmış yalınız. Bunların iyi olanları da var yalınız. Hepsi kötü değil. Yani kafirin ağzından hep kötülük çıkacak değil, iyilik de çıkar. İyi sözlerinin de kaynağı eskiden daha önce söylenmiştir. Kötü söz, davranış ve planlarının da daha önce Ad kavmi, Semud kavmi tarafından, Lut kavmi tarafından, Ebu Cehil tarafından, Firavun tarafından söylenmiş veya yapılmış şeylerdir demiştim. Ve orada örneklerini de vermiştim. Bak günümüzde şöyle diyen adam, Kur'an'da daha önce geçmiş bir kafirin söylediğini tekrarlıyor. Günümüzde şöyle yapan bir kafir kurum veya kuruluş, geçmişte Firavun'un yaptığını tekrarlıyor veya Nemrud'un yaptığını tekrarlıyor demiştim. Şimdi size de bir şey çağrıştırdı mı burada Firavun'un söylediği? Bırakın beni, Musa'yı öldüreyim, o da Rabbini çağırsın bakalım bir. Bunu Firavun söylüyor. Aktül Musa veliyed'u rabbehu diyor. 500'ün üzerinde Müslümanı Afganistan'dan, Pakistan'dan ve dünyanın çeşitli ülkelerinden kaçırıyor. Bir adam kaçırıcısı Guantanamo üssüne yerleştiriyor ve orada işkencenin bugüne kadar tarihlerinde geliştirilmiş her türlü işkenceyi uyguluyor. Dayanan dayanıyor. Gerçekten dayandıklarını çıkanlar anlatıyor. Ama Kur'an'a yapılan hakarete dayanamadık. Kur'an'a yapılan hakareti, bedenimize yapılana dayandık da Kur'an'a yapılan hakarete dayanamadık diyorlar. Ve askerler bağırıyormuş. Hadi bakalım. Rabbiniz kurtarsın sizi. Aynı mantık değil mi? Aktül Musa ve velyed'u rabbe. Musa'yı ben öldüreyim de Rabbi onu Rabbine çağırsın o. Rabbini çağırsın o. Diyor Firavun. Aynısını Firavun neslinden demeyelim de aynı düşünceyi paylaşan insanlar Müslümanın Kur'an'ına hakaret ediyor, Rabbine hakaret ediyor ve arkasından da bağırıyor. Hadi Rabbin seni kurtarsın. İnne ahafu en yubeddile dinekum. Firavun'un bu zalimce yaptığını, niye yaptığını da anlatıyor. Diyor ki, sizin dininizi değiştirmesinden korkuyorum ben diyor. Firavun da korkuyor bakınız. Sizin dininizi değiştirmesinden korkuyorum. Yani siz bana tapınırken siz gideceksiniz Musa'nın Rabbine ibadet edeceksiniz. Musa bunu istiyor. Ben sizin Rabbinizim diyor. Nazi'at suresinde fekale ene rabbikumul a'la. Ben sizin en yüce Rabbinizim diyor. Siz de benim kullarımsınız anlamına. Halbuki Musa geliyor, diyor ki size, Rabbe ibadet edeceksiniz. Yeri göğü yaratan Allah'a kulluk yapacaksınız. Bu adam sizin dininizi değiştirecek diyor. Veya ev en yuzhira fil ardil fesat. Bu topraklarda bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum diyor. Gerçekten bozgunculuk onun mantığı içerisinde baktığınızda. binlerce, yüz binlerce insan Firavun'a tapınıyorlar. Karın tokluğuna da demeyelim. Hani bugünün bilim adamları bize bir bilgi veriyorlar. O piramitlerin yapımı 30 yıl sürmüş. 100 bin insan 30 yılda yapmış. Tabii bu 100 bin insan 30 yılda yaparken ölüp yeniden işçi olarak alınanlar, ölen yeniden yerine koyulanlar, ölen yerine koyulanlar. Yani güçlü bir insan getiriliyor, ölünceye kadar çalıştırılıyor. Ölünceye kadar deyince bir 50-40-50 sene değil. Adam dermansızlıktan ölüyor, yerine yenisi koyuluyor. Böylesine zalimce çalışılırken, insanlar Firavun'a tapınırken birileri geliyor, gönderiliyor Rabbim tarafından. Olmaz diyor bu. Bu olmaz. Kul kula kulluk yapmaz. Kul Allah Celle Celaluhu'ya kulluk yapar. Bütün insanlar Allah'a kul olmak için yaratılmışlardır diyor. Şimdi buna iman eden bir kişi var. Musa, Harun aleyhisselam. Sonra iki kişi, sonra üçüncü kişi, sonra beşinci kişi. Şimdi yüz binlerce insan Firavun'un önünde secdeye kapandıklarında beş tane adam ayakta kalıyorsa Firavun şöyle bir göz atıyor. Yüz bin insan secdede, beş tane adam ayakta. Siz niye kapanmıyorsunuz? Biz Allah'a secde ederiz diyorlar. Sen de bizim gibi bir insansın. İşte Firavun mantığına göre bu bozgunculuktur. Bozgunculuktur. Günümüzde de aynı şekilde Rabbimin istediği şekilde hareket edenlere siz ayrımcılık yapıyorsunuz diyenler aynı mantığı gidiyorlar. Mantık aynı. Niye bizim yanlışımızı siz de yapmıyorsunuz? Yanlışta birleşsek ya, diyorlar. Rabbim diyor ve ma keydül kafirine illa fi dalal. Kafirlerin tuzakları ve planları boşa gider diyor. Ve gale Musa. Musa aleyhisselam cevap olarak diyor ki inni uzutu bi rabbi ve rabbikum min kulli mütekebbirin. Musa aleyhisselam diyor ki şimdi akla şu geliyor. Firavun böyle dediğinde, Musa aleyhisselam tebliğini sunduğunda çağımız insanının, hatta Müslümanının bile hatırına şu gelir. Yahu Musa aleyhisselam niye güveniyor? Hocam biz demeyiz demeyin. Biz şöyle diyoruz bakınız. Çağımızın zalimleri en güçlü silahlarıyla Müslümanları yok etmek için geldiklerinde dört Müslüman bir araya gelip bu konuyu tartışırlarken üç tanesi diyor ki ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok ki. Adamın silahları güçlü, adamın parası güçlü, adamın ekonomisi güçlü. Yapacak bir şey yok. Karşı duracak güç yok. Karşı duracak güç yok ifadesini tanıdığımız bir ifadedir bu. Bakara suresinde Müslüman Talut'un komutasında Davud aleyhisselam da var daha. Orada peygamber değil ama imanlı bir genç. O da var. O günün en güçlü kabul edilen Calut'uyla karşı karşıya geldiklerinde bir kısım Müslümanlar la taqate lenel yevme bi Calute ve cunudih demişler. Vallahi yapacak bir şey yok. Bugün Talut'a ve ordularına karşı bizim gücümüz yok demişler. Ama ve galellezine yazunnune ennehum mulaqullahi kem min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kesiraten biiznillah. Allah'ın huzuruna varacaklarına kesin bir şekilde inanan Müslümanlar yine Talut'un ordusundaki bir grup diyorlar ki tarihte nice az topluluklar Allah'ın izniyle çok topluluklara galip gelmiştir dediler. Harp başladı. ve katale Davudu Calut'a ve atahullahul mülke vel hikmete ve allemehu mimma yeşa ayet-i kerimesiyle Rabbim kazananın da Müslümanlar olduğunu haber veriyor. Şimdi Musa aleyhisselam neyine güveniyor Firavun'a karşı? Musa aleyhisselam güvencesini de söylüyor. İnni, Firavun'a diyor bunu. İnni udtu bi rabbi ve rabbikum. Benim Rabbime ve de sizin Rabbinize sığındım diyor. Karşı tarafı da işin içine katıyor. Yani Firavun'a mesaj da veriyor. Sen nereden Rab olacaksın? Senin de bir Rabbin var. Yani seni bu dünyaya getiren, çocukken besleyip büyüten, hayat veren, can veren bir Allah Celle Celaluhu var ya, işte ben ona sığındım, diyor Musa aleyhisselam. Kimden sığındım? Min kulli mütekebbirin. Bu cümle de çok önemli, dikkatinizi çekmek isterim. Firavundan demiyor bakınız. Firavundan Allah'a sığınırım kelimesini kullanmıyor. Biz Müslümanlar olarak tarih boyunca dedik mi Hazreti Adem'den başlatıyoruz tarihimizi. Tarih boyunca şahıslara düşman değiliz. Şahısların taşıdıkları inkara, şirke, zulme, fitneye, fesada düşmanız. Hani hep tekrarlarız belki ama Hazreti Ömer kafir iken düşmanımızdı. Kelime-i şehadeti getiriverdi. Sevdiğimiz, saydığımız değerli bir insan oluverdi. Biz Ömer'in şahsına düşman değiliz. Ebu Cehil'in şahsına düşman değiliz. Firavun'un da şahsına düşman değiliz. Ya onun taşıdığı pisliğe düşmanız biz. Başta şirk, inkar pisliği, sonra onun gereği olan zulüm, fitne ve fesat pisliğine düşmanız biz. Onun için o hastalıkların en büyüğünü burada önümüze sürüyor Musa aleyhisselam. Tabii Rabbimin kelamı olarak. Mütekebbir, Allah'a karşı kibirlenenlerin şerrinden ben Rabbime ve de sizin Rabbinize sığınırım diyor. Karşı tarafın enaniyet damarını kabartmıyor. Senin gibi bir zalim firavundan ben Allah'a sığınırım dese karşı taraf kindarlığını biraz artıracak. Ama şahsına değil, şahsın taşıdığı kötülüğü öne sürüyor. Bak kendini kul olarak değil, Rab olarak ilan ettin. Allah'a karşı büyüklük taslamaya girdin. Ben senin o özelliğinden Allah'a sığınırım. Demek suretiyle bize de ders veriliyor şu anda. İnsanların isimlerini, kafirlerin isimlerini vererek isim düşmanlığı yapmayalım. Bunun zararı şu. Allah rahmet eylesin, babam İngiliz düşmanıydı. Çünkü onun gençlik döneminde ihtiyarlığına doğru bile şey yoktu. Yani Amerika'nın kendisi güçlü olarak görülmüyordu, İngiliz vardı. Dedesini İngilizler esir etmiş, abisini İngilizler esir etmişler. Babası Balkanlar'da şehit olmuş. İngiliz oyunu var şimdi orada da. İngiliz yıkıldı gitti, bir adaya sığındı, bir başkasının emrinde hareket eder hale geliverdi. Ama isme düşman olanlar hala oraya düşman yine. Biz ona değil, şahıslara değil, kurumlara veya kuruluşlara değil, şirke, inkara, küfre, fitneye, fesada, insanlara verilen zarara, hayvanlara verilen zarara ve onun kaynağına düşmanlık yapacak olursak, onu kim taşırsa taşısın. İsterseniz iyi bildiğiniz bir adam taşısın, isterseniz kötü bildiğiniz bir adam taşısın. O zaman kötülüğe karşı oluruz. Kötüler iyi oluverdiğinde bizim dostumuzdur. Kötüler kötülük yaptığı sürece kötülüğün düşmanıyızdır biz. Bu ayet-i kerime bize bu mesajı da vermektedir. Kıyamet gününe, hesap gününe iman etmeyen mütekebbirlerin şerrinden biz Allah'a sığınırız, Rabbimize sığınırız. O bizim yardımcımız olduktan sonra kimse bize bir zarar veremez. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.